राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुकदास जी महाराज वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सिद्धांत है एक परमात्मा है। अगर ठीक जिज्ञासा हो, एकदम तत्व की जिज्ञासा हो तो इतनी बात काफी है कि वासुदेव सर्वम, और बढ़िया हो जाती है वासुदेवा, वासुदेव सर्वम और वासुदेवा। सर्व की जहाँ सत्ता है वहाँ वासुदेव सर्वम है। अरे सर्व की सत्ता है ही नहीं, सर्व की सत्ता है नहीं, सत्ता एक ही है तो वासुदेव इतनी है। सर्व नहीं तो सर्व है ही नहीं, तत्व की बात है। सर्व है तो उसे वासुदेव, तो इसमें परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता सिद्ध होती है। वासुदेव सर्व ने तो वास्तव में तत्व है, वो वासुदेव है, सब भगवान ही है, साक्षात परमात्मा ही है, सर्व है। सर्व है तो वासुदेव नहीं है, तो ये समझाने के लिए है। तो वासुदेव सर्वम समझे फिर सर्वम खत्म हो जाए, क्यों सर्व की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता है ही नहीं तो सर्व का अर्थ लाओगे। ना सत विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत भाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता। सर्व कहा है, सर्व है कमी है। इतनी स्वीकार करे बहुत बढ़िया बात है। वासुदेव एक परमात्मा तत्व ही है, परमात्मा तत्व एक न मान करके फिर अलग अलग माने तो द्वैत अद्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत रंचित भेद भेद 5 होते हैं। ये सर्व में आएगा तो ये भेद रहेगा तो एक बड़ा खतरा है इसमें। जो ज्ञान का उपासक है उसे ज्ञान का संस्कार है, ज्ञान सर्वोपरि चीज है, सर्वोपरि चीज। तो ज्ञान का अगर कोई खंडन कर दे तो उसको अच्छा नहीं लगता, सह लेता है, बोलता नहीं, परंतु भेदना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है तो ज्ञान का भोगी है, ज्ञान का भोगी है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान का भोगी है। एक ज्ञान का भोगी न हो, ज्ञान हो तो अच्छा नहीं लगे, अच्छा लगे दो बात नहीं होगी। ज्ञान का भोगी है तो ज्ञान का भोगी है, कभी अज्ञान का भोगी भी होगा। ऐसे ही प्रेम का आदेश, मैं प्रेमी हूं तो प्रेमी हूं नहीं है, प्रेम है प्रेमी नहीं है, प्रेमी है तो अहंकार साथ में। तो प्रेमी का भोगी है तो राग का भोगी भी हो जाएगा। जो भोगी है ना, जब तक भोगी रहेगा रोगी रहेगा, रोग रहेगा ही। ऐसे ही मैं भक्त हूँ भक्ति खंड करे तो भक्त का वो भक्ति का भोग ही है, भक्त नहीं है, भक्त का भोग ही है। अब भोग हो तो आप भक्त का भी भोग होगा तो पत्नी की संभावना है। भोग रहता है कोई भोग का खंडन करे, तत्व खंडन होता ही नहीं, कुछ तकते नहीं करते करे, खुद का खंडन होगा तो खंडन का प्रकार ही नहीं पड़े। तो वास्तव में ये तीन है, योग और ज्ञान और भक्ति। तो इनका भोग ही न हो तो ज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं रहता, योगी रहता है, योग नहीं रहता, भगवान रहते हैं, भक्त नहीं रहता। भक्त रहता है तब तक भक्ति बना है, तो वो नहीं रहता है, ज्ञान रहता है। एक बार देवी है ज्ञान, ये तत्व है। जहां मतवा है, मतवादी समझे नहीं, तत्वादी की बात हरिया उगे शुरू के अंधेरी रात। मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, तत्वादी बात समझता नहीं, वो मतवादी है। हरिया रत्ता हरिया रत्ता तत्का मतगा रत्ता दाए, मतगा रत्ता जहां फिरे जहां तत्व पाया ना है, मतगा रत्ता जहां फिरे जहां तत्व पाया ना है। हरिया तत्व विचारी है काम से गाँव तत्व विषय अमरापुरी मतगा जयपुर धाम, तत्व विषय अमरापुरी मतगा जयपुर धाम। हरिया तत्व विचारी है काम से गाँव बच्चे क्या गाँव मतलब क्या हुआ है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इनमें थे, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला है, वो मोहित है, इस बात से कर्ता मानता है। कर्ता मानता है तो भोगता होगा ही, कर्ता होता तो कर्ता होता वही भोगता होता है, तो भोगता बने बिठेगा नहीं, करता रहा तो भोगते भी रहा। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिपते, शरीर में सुधरता अभी करता लिप्त नहीं, करता नहीं होता भोगता भी नहीं होता। ऐसा सर्वगतम सुखशांत आकाशम लोभ लिपित है, आकाश शब्द तो हमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही वो लिप्त नहीं होता, करता होता लिप्त होता है, करता लिप्त होता ही होगा। तो वास्तव में योग है, योगी नहीं है, ज्ञानी नहीं, ज्ञान है, ज्ञानी नहीं है, और भगत है तो भगत नहीं भगवान ही है, तब ठीक है। इस वास्ते इनका भोगता ना बने, जहां कहीं भोगता बन जाता है तो पूछे भोगता कौन होता है, जो योग का भोगता, ज्ञान का भोगता, भक्ति का भोगता होता है वह ज्ञान भोगी योगी होता है, वो भोगी होता है, भोगी होते हैं, भोगी नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा तो उसमें अहंकार नहीं रहेगा, तो फिर अज्ञान का भोग तो कैसे बनेगा। ज्ञान का भोगी है, भक्ति का भी भोगी है, योग का भी भोगी है, तो योग का भी भोगी होता है, संसार का भोगी होता है। इस वास्ते ज्ञान रहता है ज्ञान नहीं रहता, योग रहता है योगी नहीं रहता, भक्त रहता है भक्ति का भोगी नहीं रहता, भक्त में भगवान रहता है। सेवा करता है वो सेवा समझता है, तो वो सेवक होता है, तो सेवक का सेवा करने वाला हूं मैं, तो सेवा का भोगी है वो, जब भोगी नहीं हुआ वह सेवक है, वो सेवक नहीं होता, सेवा होती है। सेवा हो कोई वे सेवी के साथ एक हो जाती, केवल सेवा रहती है तो सेव्य के साथ एक हो जाती, सेवा रहती है सेवक नहीं रहता। जहां तक सेवक रहता है तहां तक वो सेवा का भोग ही है, सेवा रहती है, सेवा रहती है सेव्य हो जाता, केवल सेवा रहती है सेव्य रहता है, केवल भक्त रहता है भगवान हो जाता है, केवल ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, केवल योग ही रहता है तो वो योग हो जाता है, व्यक्तित्व नहीं रहता। तो वास्तव में व्यक्तित्व मिटने से ही तत्व की प्राप्ति होती है। जब तक अहंकार रहता है तब तक वो भोग ही होता है, फिर भोग नहीं रहता, तो भोग कोई है ही नहीं। ज्ञान है, केवल ज्ञान है, खंड कैसे हुए, खंड कैसे हुआ, केवल योग है, केवल भगवान है, केवल सेवक सेव्य है, सेव्य परमात्मा है, वो सेवक ही योगी होता है, सेव्य सेवा हो गई सेव्य हो जाता है, सेवक और सेव्य, तो सेवक और सेवा और सेव्य तीन होते हैं। सेवक मिटेगा तो सेवक और सेवा एक होकर सेव्य हो जाएगा, ये बात है। इस वास्ते अहिरा तत्व विचार ये काम से काम तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम, हरियाणा तत्व का मत का ना है, मत का रहता सौंप जाए तत्व पाया ना है, तत्व नहीं पाया मत का रहता है। तो आप किसी साधन को करो, चाहे योग करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे भक्ति करो, अभिमान रहेगा, बहुत सूक्ष्म रहता है, बहुत सूक्ष्म वो बूते बातें नहीं होता, केवल परंतु एकता नहीं होती, प्रेमी भगवान का होता है, जहां प्रेमी वहां प्रेमी नहीं रहता है, प्रेम रहता है, ये प्रेम में एकता हो जाती है, योग में और ज्ञान में जल्दी मिटता नहीं है, भगवत प्रेम में मिट जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ है भक्त, भक्त में भक्त नहीं रहता, भगवान रहते हैं, वो भगवान रहते हैं, वो भक्त भी रहता है, पर वो भगत भगवान से दूर नहीं होता, वो सब जी कहते हैं जाके कृपा लव ले सकते हैं मत मन तरु श्रीदार सही पायो परम विश्राम, परम विश्राम होता है, ज्ञान रहता है, सेव्य रहता है, ज्ञान रहता है, योग रहता है, पायो परम विश्राम, उन्हें परम विश्राम पाने के बाद में अहंकार रहते ही नहीं। तो सब ग्रंथों के बाद में मैंने पत्रिका लिखी है, उसे माँ से प्रार्थना करी है मेरी जरूरी आई भी कसू करना चला है ना, मत लेना आप दासी दास का है, दासी का दास कहला कर पेट भरता है, ऐसा है ना, बताना ना बताना तो मेरे कम बिगड़ जाएगा, और माँ को घूस भी जाए तेरे तुलसी दर नाथ तब गुण गाए, आपके नाथ गुण गाऊंगा, गुण गाऊंगा भक्त में ऐसी विलक्षण होती है, वह किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है। बड़ा बच्चा माँ को कहता है जो कहता है, ये विलक्षणता है, ये विलक्षण भक्त में आती है, योगी मेरे ज्ञान में नहीं आती, सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार मतभेद करता है। स्थूल अहंकार तो जम्मू धाम है, स्थूल नहीं रहता तो मत देता है। प्रेमी भगत में मतभेद रहते हैं, भगवान का भगत होता है भगत, उसमें वो भी नहीं रहता। निज प्रभु मैं देख रहे जगत कासन कर रहे विरोध, निज प्रभु मैं देख रहे जगत, जगत को केवल प्रभु मैं देख रहे जगत, वो कासन कर रहे विरोध, किसी विरोध करे भगवान से विरोध करेगा। निज प्रभु मैं देख रहे जगत कासन कर रहे विरोध, किसी से विरोध नहीं, हमारे प्रभु है। तो वासुदेवा प्रभु मैं देख जगत प्रभु स्वरूप कासन करे, कहते हैं कोई हिंसा करने वाला बहुत हिंसक हो तो भले गिनता हिंसक हो, लीला है। रामायण में अयोध्या भी है तो जनकपुरी भी है तो लंका भी है। लंका नहीं तो दूरी रावण, जनकपुरी नहीं तो ले जाए अयोध्या, तो अयोध्या भी होनी चाहिए, जनकपुरी होनी चाहिए, नगर भी लंका भी होनी चाहिए, तब रामायण पूरी होती है। राग द्वेष नहीं है, इस वास्ते कहा खर आज भक्श ही संक्षेप ही कही, मैं संक्षेप में कहता हूँ कहनी पड़ी है कि पूरी लीला भगवान की पूरी कैसे हो, अयोध्या भी हो जनकपुर भी हो लंकापुर भी हो तब रामायण पूरी होती है। मेरे किसे भक्त है, बड़ी बात है। इस बात से भोगी होता है, संसार का भोगी होता है, वो साधन का भी भोगी, साधन का भी भोगी होता है, तो भोगी नहीं होना चाहिए। इस बात ज्ञानी प्रेमी भगत या नहीं, ज्ञान रहता है ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानी होता ही नहीं, ज्ञानी ज्ञानी है तो भोगी है, ज्ञान का भोगी है, प्रेम है प्रेम का भोगी है, भक्त भगवान भक्ति का भोगी है। तो भक्त में ये ताकत है, भक्ति में विशेष उसमें भक्ति का मन रहता है, नहीं प्रभु मैं देखे। तो वासुदेवा प्रिय हो ज्ञान अत्यंत अत्यंत प्यारा हूँ, सतम प्रिय प्रेमी भक्त का नाम है। प्रेमी भक्त है वो ज्ञानी है, गीता भर में ज्ञानी शब्द भक्त के लिए आया है, ज्ञान के वर्ण में ज्ञानी नहीं है। कल की थी बात, 11 से 30 तक श्लोक ज्ञानी नहीं है, भक्त के लिए ज्ञानी आया है। सब खुशी मत में चलो, अहंकार रहता है, अहंकार रहता है भोगी होता है, अहंकार अपरा प्रकृति है, स्वयं परा प्रकृति है, भगवान मालिक है, मालिक परा प्रकृति है, वो भगवान का अंश है, अपरा प्रकृति अंश नहीं है। भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि अहंकार भगवान अंश नहीं है, वो अहंकार को बोला तो जो अपरा प्रकृति है उसका अंतिम जैन अहंकार है, निर्ममो निरहंकार है, सशांति में दिखती निर्ममो निरहंकार सशांति में दिखती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, वो ब्राह्मी स्थिति है, वो प्रेमी नहीं है, योगी नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। क्यों अहंकार है ही नहीं तो क्या स्थिति हो गई, श्याम अंत काले भी हो जाते निर्वाण पिछति ऐसा ब्रह्म स्थिति बात नाम प्राप्त श्याम अंत काले भी बिंब निर्वाण में छती निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक अहंकार रहता है थोड़ा भी तो अभेद नहीं होता। अपरा प्रकृति है तो भगवान का अंश परा प्रकृति है, पकड़ दिया अपरा प्रकृति को तीन बताइए ना, तो अपरा प्रकृति पकड़ लिया तो प्रकृति पकड़े तो इस भगवान को पकड़ा होना, पकड़ना ही हो तो भगवान को पकड़ो, अपने ही को पकड़े अहंकार में पकड़े भगवान को पकड़े न्याय हो जाए। उसे भगवान तैसा महा सुधरता, उसे भगवान ये मैं उसे होता हूँ तो उद्धार अपना नहीं करता है, भगवान करते हैं। पायो परम विश्राम तो भगवान ही जाके कृपा लव ले सकते हैं, जाके कृपा लव ले थोड़ी सी उसे पायो परम विश्राम। तो परम विश्राम पाना है अभिज्ञानी भक्त योगी महात्मा संत विद्वान, तो वास्तव में अहंकार नहीं रहता, निर्मोह निरहंकार। अहंकार रहता तब तक एकता नहीं होती। विश्वास से भगवान को यही को एक साधु मिले थे, वो कहते थे कि भगवान की भक्ति करे तो हमें डर लगता है। डर लगता है क्यों? नारद जी की दुर्दशा करी मंदिर बना दिया महादेव जी से क्या, देखो पानी में देखो खास तो लाओ बैठे हो बगीचे पानी में देखो सही गए तो भगवान बड़ा खुश डर लगता है भगवान से फजीती करेंगे भगवान। अरे फजीती लायक काम करो तो फजीती होगी भाई, फजीती लायक काम करे तो फजीती हो, अपना अहंकार नहीं फजीती हो तो भगवान की इज्जत हो तो भगवान की श्रेष्ठ है भगवान की। एक संत थे वो बड़ा संत महात्मा है ग्राम जी, बड़ा ठग है ग्राम जी संत है ग्राम जी, संत है राम जी ठग है ग्राम जी राम जी बड़ा चल रहा है राम जी तो भाई अपने यहाँ पहुंच रहा है, अपने स्थिति ये है। वो स्थिति स्वाभाविक है, वो बनाने नहीं है, वास्तविकता को प्राप्त करना है। कब तक? जब तक अवास्तविकता है तब तक, अवास्तविकता मिट गई तो वास्तव रहेगा, अवास्तविकता प्रणाम ठीक बना तो मिट गया तो तत्व रहेगा। फिर योग है, ज्ञान है, भक्ति है, भगवान है, तो ऐसी बात है, उस तत्व पहुंचना है, वहां प्रकाश हो गया, प्रकाश सूर्योदय होने पर प्रकाश हो जाता है। अब बात गई थी ना बत्ती लाओ देखो बैठी लाओ, सूर्योदय हुआ नहीं बैठी लाओ सूर्य देव तो पेट चले आप में प्रकाश ऐसे सज्जनो मौका बहुत बढ़िया है ऐसे भगवान ने कृपा कर दे दिया है कब कई करुणा होना दे ही दे दी मेरे तत्कंपा शिशु से मारा ये ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी चौदह अध्याय तत्ते अनुकंपा शिशु से मारा बस वो देखिए भक्त लोग हैं उनके एक बात सुनी ब्रह्मा जी पर भगत राजी नहीं हुआ इंद्र पर राजी हुआ मृत्यु को डुबो गए इंद्र ने वर्षा करी डुबो जो बंदे तो मैं राजी का भगवान क्यों राजी हुआ कहा यार वर्षा दर्शन भगवान ने मिला दिया ब्रह्मा जी से वो मूर्ति दिखा दिया भगवान ने लीला विचित्र अभिषेक हुआ मेरे भगवान अभिषेक जाते हो गए भगवान कह यार बदार बाल बाल सब मिल गए तो खुद भाई ने विपत्ति सुन रहे वो कहते विपत्ति भेजी भगवान तो सार देखते हैं सार क्या है सार माया में मोदी हो सार नहीं है भगवान के चरण जो सार दीजिए सार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।